الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال سفيان قال سفيان قال آپ کو صبح بتا رہا ہے اب حدیث کے بارے میں کہ سفیان کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے حدیث کسے سنی تھی؟ حسن بن ہمارا سے. وہ روایت کسے کرتے تھے؟ شبیب سے. اور وہ روایت کسے کرتے ہیں؟ عروہ بارے سے. سفیان کہہ رہے ہیں کہ بعد میں ہم گئے خود کس کے پاس؟ شبیب کے پاس. تو یہاں پر ان کے واسطے بھی روایت کر رہے تھے شبیب کے پاس. ہم نے کہا ان سے کہ حسن بن عمارا نے ہم سے ایسے حدیث بیان کیے کہ آپ روایت کرتے ہیں ڈانٹ کس سے؟ عروہ بارے سے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا؟ کیا کہا انہوں نے؟ نہیں میں نے عروہ بارے سے نہیں سنی حدیث. کسے سنی ہے؟ سمیت ہے یا میں نے قبیلے والوں سے سنا ہے جو بیان کر عروہ بارے سے. بیچ میں جو کیا ہے گناہ ہے. یہ جو حسن بن عمارا راوی ہیں یہ ضعیف راوی ہیں. حسن بن عمارا جو راوی ہیں یہ ضعیف راوی ہیں جن کے واسطے سے سفیان رحمہ اللہ نے یہ حدیث سنی تھی. تو انہوں نے جا کر کے پھر ڈائریکٹ یہ حدیث سنی جس سے روایت کرتے تھے حسن بن عمارا, یعنی کس سے؟ شبیب سے. تو شبیب نے بتایا ایسا نہیں ہے کہ میں نے حدیث سنی ہے کس سے؟ ڈائریکٹ صحابی رسول سے, بلکہ میں نے قبیلے والوں سے سنا ہے اور وہ لوگ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس طرح گویا کہ حدیث کا پھر کیا درجہ ہوا؟ کیسی بھی حدیث پہ صحیح حدیث قرار پائے اس کا مطلب. آگے البتہ میں نے اس نے کہا شبیب نے کہا شبیب نے کہا البتہ میں نے یہ والی حدیث نبی عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ سنی. یہ حدیث جو بکری خریدنے والی ہے یہ حدیث میں نے عروہ سے نہیں سنی ہے, یہ تو قبیلے والے سنی ہے. لیکن یہ والی حدیث جو ہے الخیر ماخوذ بنماز الخلاف القیامہ, یہ والی حدیث البتہ میں نے سنی ہے کس سے؟ عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اب امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر کون سی حدیث ہے؟ ہاں یہ والی روایت. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ والی روایت ہے. اب اس حدیث سے روایت کرتے ہیں شبیب سے روایت کرتے ہیں اور عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود. لیکن یہ حدیث اس حدیث سے پہلے یہ پورا واقعہ موجود تھا روایت کے اندر, لہٰذا امین نے امام بخاری رحمہ اللہ نقل کر دیا. لہذا کبھی نہیں کہیں گے آپ کہ بکری والا واقعہ خریدنے والا صحیح بخاری کے اندر موجود ہونا ہے. کہیں گے کہ یہ آپ نے ایک دینار دیا تھا تو انہوں نے ایک دینار بکری لے کر کے آئے, آپ نے کہیں گے یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. کہیں گے انہوں نے سر ہے کہ نہیں ہے صحیح بخاری میں؟ صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں؟ ایک اعتبار سے دیکھا تو ہے, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد ہے وہ نہیں, کیونکہ وہ صحیح سند سے نہیں ثابت ہے. لہذا اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ بہت کئی مقامات ایسے ملیں گے آپ کو کہ وہ حدیث مقصود نہیں ہوتی ہے. البتہ اس سے آپ نے کوئی پڑا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود ہوتا ہے جو صحیح سند یہاں پر ہے. تو حسن بن عمارہ کا نام پورے صحیح بخاری کے اندر کہیں نہیں ملے گا آپ کو سوائے اس مقام کے, اور کس طور پر لائے وہ آپ کے سامنے ہے. کہتے نہیں کہیں گے حسن بن عمارہ صحیح بخاری کے رواد میں سے ہیں, نہیں کہیں گے. کس طور پر لائے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. تو کہہ رہے ہیں اور میں نے ان کے گھر میں 70 گھوڑے بدھے ہوئے دیکھی, جو حدیث کی بیان کی گئی گھوڑوں کی فضیلت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے گھر میں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 70 گھوڑے بدھے ہوئے دیکھے تھے میں نے. سفیان کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو آیا ہے یہ استری لہو شاتن, لگتا ہے اس سے آپ زیادہ قربانی کا جانور مراد تھا. اور بھیا قربانی کا جانور مراد تھا, خریدنے کے لیے آپ نے پیسے دیے تھے اور جا کر کے وہ خرید کھلایا. بہرحال یہ حدیث جو آپ کے سامنے سند موجود ہے اس سند سے تو ضعیف ہے. البتہ اس حدیث کا مطابق امام احمد ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے یہاں موجود ہے, جیسا کہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی والی حدیث آپ کے یہاں ضعیف سند سے ہے، اس کے مطابق مسند احمد، سنن ابی داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے، لیکن جس سند سے ہمارے یہاں حدیث موجود ہے اس سند سے کیا ہے یہ ضعیف ہے. الخیل لے چلا تھا، گھوڑے پالنے والے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، الگ الگ نیتوں سے لوگ گھوڑے پالتے ہیں. ایک آدمی کے لیے ثواب کا باعث ہوتا ہے اس کا گھوڑا پالنا، ایک آدمی کے لیے سردی پردے کا کام کرتا ہے، اور ایک آدمی کے لیے گناہ ہوتا ہے گھوڑا پالنا. آج کے تینوں کی تفصیلات موجود ہیں، اس سے پہلے دو کی تفصیل آئی تھی، تیسرے کی نہیں آئی تھی، یہاں تینوں کی تفصیلات موجود ہیں. سیل لیا، سیل رسی کے معنی میں. ولو انها قطعت بيدها قيل لها تسنت شوقا او شوقين كانت او ارواقها. ایک تو یہ ہوا اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا گھوڑا پالنا، پہلے رواج تھا جو مجھ کے کلمہ ہو تو بتائیے، رواج پہلے گزر چکی ہے. ایک آدمی نے گھوڑا پال رکھا ہے تاکہ بے یاد رہیں، کسی سے مانگنا نہ پڑے وقت ضرورت، گھوڑا پال رکھا اچھا ہے، ضرورت پڑے کہیں جانا ہو سوار ہو کے جا سکے، تعففاً پاک دامنی کے لیے، اور باقی اس کے گردن میں جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ وہ بھی نہیں بھولتا، کسی نے کبھی مانگ لیا ضرورت سے تو اس کو بھی دے دیا، جائیے آپ بھی بازار کرائیے. تو ایسے آدمی کے لیے پردہ ہوتا ہے، کم سے کم یہ معلوم ہوتا ہے آدمی محتاج نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، یہ پردہ ہوتا ہے گھوڑا اس کے لیے. اسلام کی مخالفت کے لیے کوئی پالتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے گناہ کا باعث ہوتا ہے بھائی گھوڑا. صبح سویرے آپ نے حملہ کیا خیبر پر، سب لوگ اپنے قتال بیل سے لے کر نکلے کھیتی باڑی کا کام کرنے کے لیے، فاجالو لوٹ گئے اپنے قلعوں کی طرف. جی ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں جو فرفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہے کا لفظ ہے اس کو نکال دیجیے آپ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ محفوظ نہ ہو، اگر اس روایت میں ہے تو بہت ہی غریب ہے. اس طرح صحابی کی حدیث ہے، کس صحابی کی حدیث مانا، کون صحابی رسول ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی روایت اس سے پہلے ایک نہیں دو دو بار پڑھ چکے ہیں آپ، کہ لم یکن یرفع یدیہ فی شیء من دعاء اللہ فی الاستسقاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے اس کے استسقاء. انہیں کی حدیث ہے، ان کی روایت میں آ گیا فرفا، اتنا مخالف فرمانے اگر اس روایت میں ہے تو بہت ہی غریب ہے، ورنہ یہ محفوظ نہیں معلوم ہوتا رفع یدیہ غلط، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل واضح منقول ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ میرا جو توجہ میں نے کی تھی آپ کے سامنے کتاب الجمعہ میں کتاب الاستسقاء پڑھاتے ہوئے، تو اس توجہ کی بنیاد پر یہ حدیث اس کے مخالف نہیں ہوگی، اگر روایت کے اندر ہو موجود یہ ہاتھ اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس توجہ کی بنیاد پر یہ حدیث اس کے مخالف نہیں ہوگی. میں نے بتایا تھا مطلب نفی نہیں ہاتھ اٹھانے کی، بلکہ جمعہ کے خطبے میں دعا کے موقع سے ہاتھ اٹھانے کی نتیجے ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ عالم ہے. ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني سمعت منك حديثا كثيرا فانساه قال اكسوت رداءك فغسلته فغرق بيديه فيه ثم قال ضمه فظلمته فما نسيت حديثا بعده. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات تھے, نبوت کی نشانیاں تھیں. اس کے بعد آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو صحابہ کرام ان کے فضائل کا آغاز ہوتا ہے. باب الفضائل واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب الفضائل واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين فهو من اصحابه. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف کی ہے. من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو, جیسے ابوبکر ہیں, عمر ہیں, عبداللہ ابن ام مکتوم, جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو اور آ ہو یا آپ کو دیکھا, ساتھ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسے حجۃ الوداع کے موقع سے کوئی آیا تھا حج کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا ہے, صحبت نصیب نہیں ہوئی, ساتھ نہیں اٹھے بیٹھے آپ کے ساتھ, تو کسی کو دونوں چیزیں حاصل ہوں گی, دیکھا بھی ہے, صحبت بھی نصیب ہوئی ہے. کسی کو صرف صحبت نصیب ہے, دیکھا نہیں, جیسے کون, عبداللہ ابن ام مکتوم. کسی کو صرف رویت حاصل ہے, صحبت نہیں حاصل, جیسے وہ صاحب اکرام جو حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود حج کرنے آئے تھے دور دراز علاقوں سے, لیکن آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور آپ کے ساتھ رہنا کچھ دنوں کے لیے حاضر انہیں نہیں تھا. تو امام بخاری نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کے ساتھ کچھ دنوں تک رہا ہو, وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں. باقی انہوں نے کیا, منل مسلمین, مسلمانوں میں, کافر نہیں, کافر آپ کے ساتھ رہا تو صحابی ہو جائے گا, مسلمانوں میں سے جو, اور بعد میں کافر ہو گیا تو مسلمانوں میں سے کہاں رہا ہو, جو پوری زندگی اسلام لانے کے بعد اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا وہ کہیں گے مسلمانوں میں سے, بعد مرتد ہو جاتا تو اسے کیسے کہیں گے مسلمانوں میں سے. وہ تو جو بھی جس مسلمان نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کے ساتھ رہا ہو تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے, صحابی کہا جاتا ہے. حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو في عام من الناس, جا لوگوں کی جماعتیں غزوے پر نکلیں گی. فيقال بل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم ياتي على الناس. تو ایسے صحابہ کرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا, یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت. ثم ياتي على الناس زمان فيقول في عام من الناس فيقال بل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم ياتي على الناس زمان فيغزو في عام من الناس فيقال بل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. جی ہاں, جس کے بارے میں صرف کتاب الایمان میں بحث ہوئی تھی, کیا ہے یہاں پر, کیا ہے, جی ہاں, نہیں ہے, مسلم تھے مولانا, ایسا اسلام سے خارج نہیں تھے وہ لوگ, قالت الاعراب, وہ اسلام سے خارج نہیں تھے, اسلام سے خارج تھے نہیں تھے, صحابہ میں سے ہوں, یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا ان کا, زبانی دعویٰ نہیں تھا ان کا, صرف زبانی دعویٰ تھا بعد, ابھی جو رچا بسا ایمان, ابھی رچا بسا نہیں تھا ایمان ان کے اندر, ابھی رچا بسا نہیں تھا, لیکن اسلام سے خارج رہے ہوں ایسے لوگ, ایسا نہیں. قال حدثنا منظم قال اخبرنا شعبة عن ابي الجمرة قال سمعت زاد بن مدرك مغرب قال سمعت امرأة بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم في القبر ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه فلا ادري اذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثه ثم ان بعدكم قوم يشهدون ولا يشهدون. يا آپ لوگوں کے بعد ایک ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے, حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی, گواہی کوئی نہ مانگ رہا گواہی, لیکن بس آگے بڑھ چڑھ کے گواہی دینے میں پیش پیش رہیں گے لوگ. کس کی طرف اشارہ ہے اس میں, شہادت زور کی طرف اشارہ ہے, جھوٹی گواہی دینے میں آگے بڑھ چڑھ کے لوگوں سے, خیانت کریں گے, امانت داری کا ثبوت نہیں دیں گے, نظر تو مانیں گے پورا نہیں کریں گے اس کو, جی ہاں, موٹاپا چھا جائے گا ان کے اندر, جیسے اردو میں کہتے ہیں موٹاپا چھا جائے گا, ویسے یہاں پر بھی موٹاپا چھا جائے گا ان کے اندر, مگر آدمی بدن موٹے موٹے ہو جائیں گے, موٹاپا کسے کہتے ہیں وہ جانتے ہیں, آدمی کام نہ کرنا چاہے اور خالی آرام طلب ہو جائے کیا کہتے ہیں, موٹاپا چھا جائے. قديم قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قبلكم الذين يلونهم الذين يلونهم ثم يجيئوا قوم تصدق شهادة أحدهم يمينه ويمينه يا قسم كان تو گواہی دینا شروع کر دیں گے اور گواہی پیش کرنا ہے تو قسم کھانا شروع کر دیں گے. یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں ابراہیم النقی ہم لوگ جب بچے تھے تو ہمارے جو بڑے تھے بوڑھے لوگ وہ شہادت کے معاملے میں ہماری پٹائی کیا کرتے تھے. ہم خواہ شہادت اور گواہی دینے کے بیچ میں نہ پڑا کوئی تم لوگ, جہاں ضرورت ہو وہاں گواہی دی جاتی ہے, جہاں آپ سے طلب کیا جائے بلایا جائے اور آپ کو معلوم ہے کوئی بات قاعدے سے تو آپ گواہی دیجیے, ورنہ یوں ہی بیچ میں پڑھ کر گواہی دینا شروع کر دیں آپ تو لوگ اس طرح تربیت ہماری کرتے تھے کہ ہم کسی مسئلے میں گواہی دینے ایسے کھڑے نہ ہو جائیں. تو سب سے پہلے صحابہ کرام میں جو مہاجرین ان کے فضائل آ رہے ہیں, مہاجرین کے فضائل مکمل ہونے کے بعد پھر مناقب الانصار کا آغاز ہوگا. انہیں میں سب سے پہلے کس کے مناقب آ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. قالت عائشة رضي الله عنها وابو سعيد رضي الله عنه وابن القاسم رضي الله عنه وكان ابو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. تو قرآن مجید کے جو آیا اذ ہما فی الغار, اس سے مراد کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ عائشہ ابو سعید خدری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی روایات کے اندر موجود ہے. حدثنا عبد الله بن غزاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب بن رحلم تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا کے والد عازب سے کجاوا خریدا 13 درہم میں خریدا. انہوں نے کہا سے برا سے کہہ دیجئے گھر تک پہنچا دیں میرے کجاوا. یہ کہاں نہیں فری میں, ایسے نہیں ہمارا بیٹا جائے گا پہنچانے کی لیکن فری میں نہیں, اس کی اجرت دینا پڑے. اجرت کیا ہوگی؟ ہاں اس کی اجرت یہ دینا پڑے گی آپ کو, آپ کو بتانا پڑے گا جب آپ نکلے تھے ہجرت کے موقع سے تو کیسے کیسے کیا تھا آپ لوگوں نے, وہ واقعہ بتا دیجیے پھر ہمارا بیٹا جانے کے لیے تیار ہے. ویو منا رات بھر دن بھر چلتے رہے. حتی دھرنا کی معنی دخلنا فی الظہیرہ دخول فی الماخذ, یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا. فرمی تو بصری کی معنی میں نے نگاہ دوڑائی ادھر ادھر. ادھر ادھر جا کر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پیچھے سے پکڑنے والے پیچھا کرنے والے تو نہیں آ رہے ہیں. اس سے پہلے آیا تھا کہ مدینے یا مکے کسی آدمی کا نام بتایا, یہاں پر بغیر شک کے صراحت کے ساتھ ہے ایک قریشی کا نام بتایا, فلاں کا میں غلام ہوں اس کی بکریاں چراتا ہوں. عالم اللبن یا عالم اللنا ہے لبنن. چلیے بایتا تلاشا تم من غنمی, بکریوں میں سے بکری کو کیا کیا اس نے, کیا کیا چھانا اس کو, بکری سے دودھ نہیں دے دی بھینس کی طرح کھڑی اور دودھ نکال لی دیا جا, اس کو چھاننا پڑتا پکڑنا پڑے گا اس کو, ایک آدمی پیر پکڑے رہے اس کا تو ایک آدمی دودھ, تو اس نے خیر جو طریقہ اس کا تھا اس طرح سے پاؤں کے بیچ میں اس کا پاؤں دبا لیا کیسے بھی, تو بکری کو چھانا اس نے پاؤں پکڑا اس کا. میں نے کہا دراصل اس کا تھن جھاڑ دو, تھن جھاڑنے میں اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لو تاکہ دودھ میں غبار نہ گرے. ایک برتن میں نے لے رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کے منہ پر پھر کا کپڑا بدھا ہوا رہتا تھا, آن الرحیل کوس کا وقت آ گیا ہے, يا رسول الله. قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا احد منهم غير سراقة. يا کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکا سوائے سراقة بن مالک بن جوشم کے. قال رسول الله فقلت هذا الطلب فلنحقنا يا رسول الله. لحقنا يا رسول الله. قال لا تحزن ان الله معنا. حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عمار عن سعيد عن سيدنا رضي الله عنه عن الوسيط اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھیں اگر آپ آدمی سیدھے کھڑے اوپر دیکھ رہے ہیں اگر کوئی اپنے پاؤں پہ دیکھے تو ہم لوگ سامنے کھڑے ہوئے نظر آ جاؤں گے ہم لوگ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جس کا ساتھ تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے تو ذرا سا اتنی توفیق نہیں ذرا سا سر نیچے کر کے بھی دیکھ لیں سامنے موجود ہیں ابو بکر موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ منظور تھا کہ لوگ دیکھیں یا تو نیچے سر نہیں کیا انہوں نے دیکھ کر کے چلے آئے وہاں پر أعلمنا یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا کسی کا احسان تھا صحبت کے سلسلے میں مالی تعاون کے سلسلے میں تو کس کا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جی روایت کے سارے دیکھیں گے آپ کہیں من امن ملے گا آپ کہیں کہیں بغیر من کے ملے گا آپ آپ کیا من لکھا ہوا ہے کیا آپ کے یہاں خود اسی میں میرے یہاں بغیر من کے ہوں اس پہ تو کچھ لکھا کچھ نشان لگا ہوا ہوگا نون کا کچھ لمبا نون بنا ہوا ہے کیونکہ تمام نسخوں کے اندر یہاں پر من نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور علیہ وسلم کے زمانے میں فضیلت نہیں تھی آپ کے زمانے میں فضیلت نہیں تھی بعد میں ساری فضیلت تھی دو سال کے لیے کیا جی ہاں یعنی اس امت کے سب سے افضل کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو کون ہے وہ ابو بکر رضی اللہ یہاں زمانہ نہیں مراد ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو کون ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو بعدیت سے مراد یہاں پر زمانہ نہیں مراد ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل آپ کے بعد جس کا نمبر آتا ہے فضیلت میں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عہد رسالت میں تاخیر کرتے تھے بس یہ بتاتے تھے کہ سب سے بہتر کون ہے چنانچہ ہم لوگ کہتے سب سے بہتر کون ہے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان اور روایتوں کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور انکار نہیں کرتے تھے اس سے معلوم ہے اس امت کا سب سے افضل کون ہے ابو بکر نمبر دو پر کون آتے ہیں عمر نمبر تین پر کون آتے ہیں عثمان رضی اللہ باغ صحابہ کرام کا اتفاق اس بات پر ہے اور اسی طرح سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس پر کیا اس پر تقریر ہے سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انکار نہیں فرماتے تھے اس پر ابھی آج کا اس بڑے رواج میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حدثنا معل بن ابي ام اثري او موسى بن اسماعيل قال حدثنا وحيد عن ايوب قال قل اخو قال ان لو كنت متخذا خليلا لاتخذتم خليلا ولكن قوه الاسلام افضل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهابي عن ايوب بالسبب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عن هذا بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي هريره قال كتب ابي بكر الى ابي زبير رضي الله عنه. اهل الكوفه نے عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه کے پاس استفسار کے لیے خط بھیجا جد کے سلسلے میں جد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. جد کے مسائل آپ نے نہیں پڑھے ہیں, فرائض کے اندر تفصیلات نہیں بتائی گئی آپ کو. ایک جو ہے راجے جو مسئلہ ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا, لیکن بہت ہی اختلافی مسئلہ جد کے بارے میں کہ جد اور اخوا موجود ہوں تو کس کو ملے گی. آپ نے پڑھ لیا سیدھے سیدھے کس کو ملے گی, جد کو ملے گی اخوا کو نہیں ملے گی. اصول موجود حواشی کیا ہو جاتے ہیں سب موجود, لیکن اختلافی مسئلہ کافی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں کو حصہ ملے گا, دونوں کو حصہ ملے گا تو کس طور پر ملے گا, وہ سارے پورے مسائل ہیں. تو اختلافی مسئلہ یہ اہل کوفہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض خط لکھ کر کے بھیجا جد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ. فقال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامه قليلا لاتخذته انزله ابا بكر. انزله انزله ابا يعني ابا بكر. کیا مطلب کیا مطلب ہو گیا تو جواب دیا. اما الذي رہی وہ شخصیت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لو كنت متخذا من هذه الامه قليلا لاتخذته, جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا, کس کے بارے میں فرمایا ہے, ابو بکر کے بارے میں. انزلہ ابن, انہوں نے جد کو باپ کے قائم مقام رکھا ہے. جس شخصیت کے بارے میں آپ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا ہے اس شخصیت نے جد کو باپ کے قائم مقام رکھا ہے, باپ کے منزلے میں رکھا ہے, کیونکہ باپ نہ ہو تو دادا اس کے قائم مقام ہوتا ہے. جو مسئلہ آپ کو بتایا گیا فرائض کے اندر کہ اگر والد موجود نہ ہو تو جد اس کے قائم مقام ہوتا ہے, تو یہ ہے کہ ان صاحب نے کیا کہ انزلہ ابن, کس کے مقام میں رکھا اس کو, باپ کے مقام میں رکھا, واضح ہے. اور اس شخصیت سے کون مراد تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد اس شخصیت. بے حقیقی کہنا ان کا صرف اتنا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دادا کو باپ کے مقام میں رکھا ہے, کہ باپ نہ ہو تو دادا اس کا قائم مقام ہوتا ہے. واضح بالکل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں پر فرائض کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ جملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا تھا. ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد استعلم نبي من محمد بن زبير بن وحينا نبي رضي الله عنه قال انت اتتي امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه قالت ارعيت. يا ايك خاتون آپ کے پاس تشریف لائی تو آپ نے کہا کہ ابھی نہیں بعد میں میرے پاس آنا تو. قال ارعيت ان تجيبني ولم تجبت. اس عورت نے کہا لفظ اگر میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں آپ نہ ملے تب زندگی کا کیا سہارا کسی کی, لہٰذا اگر دوبارہ میں آؤں اور آپ نہ ملے تب کس کے پاس جاؤں گی میں. اشارہ اس کا تھا کہ آپ سے انتقال ہو جائے اگر, کہا اگر میں نہ ملوں کس کے پاس جانا. واضح اشارہ موجود ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مختلف جگہوں پر اشارات اس طرح موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین تسلیم کیا تھا, متعین کیا تھا, چاہے وہ امامت کا مسئلہ ہو چاہے اس طرح کی احادیث ہوں, اور اس طرح کی مختلف واقعات ہیں جو بتاتے ہیں. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ایسی حالت میں کہ آپ کے ساتھ کل آٹھ لوگ تھے, پانچ غلام, دو عورتیں اور ایک ابو بکر, پانچ اور دو سات اور ایک کتنے ہو گئے آٹھ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا نام تو خیر آپ کے سامنے ہے, باقی دو عورتیں کون ہیں, خدیجہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ دو عورتیں ہو گئیں. باقی اس کے بعد جو پانچ غلام کا ہے تو پانچ غلاموں کے اندر ایک کون ہے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کون تھے, زید ابن حارثہ, کتنے ہو گئے یہ دو. تیسرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا عامر ابن فہیرہ, کتنے ہو گئے یہ تین ہو گئے. اس کے علاوہ چوتھے ہیں ابو فقیہ مولا صفوان ابن امیہ ابن خلف, مولا صفوان ابن امیہ ابن خلف. جہاں تو مسئلہ ہے پانچویں کا, تو پانچویں کے بارے میں احتمال ہے شقران ایک نام ہے, اور اس کے علاوہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ خود جن کی یہ حدیث ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو پانچویں کے بارے میں احتمال ہے یا تو یہ شقران ہے یا اتنے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ میں. تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں آپ کے ساتھ تھا کہ آپ پانچ غلام تھے اور دو عورتیں تھیں اور ایک کون تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے, کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام لانے والوں میں سے ایک ہے. قال ابن جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضله بكر آخر انتقاط ثوبه حتى أبدى عنه بكر. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑ کے اٹھائے ہوئے تھے, گھٹنا نظر آ رہا تھا ان کا. ہاں یہ حضرت جو تشریف لائے لگتا ہے لڑکے آ رہے ہیں کسی سے, غامرا کسی سے لگتا ہے لڑ جھگڑ کے آ رہے ہیں, انداز بتا رہا ہے ان کا. تو آئے اور سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کا بیان کیا انہوں نے, کرا کہ میرے اور ابن خطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیچ رہا تھا کچھ انمن ہو گئی تھی. تو خیر میں نے ذرا سا تیزی کا مظاہرہ کیا, اس کے بعد مجھے خود ندامت ہوئی, میں ان کے بعد کا کہا معاف کر دیا غلطی ہو گئی مجھ سے. میں نے ذرا سا تیزی کا مظاہرہ کیا, بعد میں مجھے خود ندامت ہوئی تو میں نے جا کے ان سے کہا معاف کر دیجئے, وہ بھی غصے میں تھے, کہا نہیں معاف کروں گا میں. اقبل تو الہی کا, تو اب میں آپ کے پاس آئیں ذرا سا آپ ہی معاف کروا دیجئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے تیار نہیں ہے, ذرا سا آپ ہی معاف کروا دیجئے. تو کیا کہا اللہ کے رسول نے, یغفر اللہ لک یا ابا بکر. اب اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ندامت ہوئی, غصہ ہوتا تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, بعد میں غصہ اترا ہوں کہ ابھی ندامت ہوئی جب وہ آئے ہوئے تھے مجھ سے اور کہے تھے معاف کر دیجئے, میں نے خامخواہ جو ہے میں نے کہا جائے میں نہیں معاف کروں گا. اس بعد اب وہ جب ندامت ہوئی تو ان کے گھر دوڑے ہوئے تھے, دیکھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے. تو یہ تعلقات ہونا سب انمن ہونا ہو جاتی ہونا سب نہیں, اسی پر برقرار رہے ہیں. ایسا نہیں غصہ ٹھنڈا ہو جائے آدمی, اس کے بعد وہ فکر میں پڑا ہوا ان کے جا کے اس طرح مسئلہ ختم ہو جائے, اور وہ فکر پڑے جا کر ان کے یہاں جا کے پہنچے مسئلہ ذرا سا ختم ہو جائے. گھر گئے معلوم ابو بکر تو یہاں پر نہیں, کہیں نکل گئے ہیں, یہ بھی بھاگے آئے کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بگڑنا شروع ہو گیا دیکھ کر کے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خوف محسوس ہوئی, پتہ نہیں میری خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا کیا کیا کہیں گے بھی آپ, میری وجہ سے حالانکہ غلطی بھی میری ہی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دونوں گھٹنوں کے بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا اللہ سے غلطی میری تھی, غلطی عمر کی نہیں تھی, غلطی میری ہی تھی اس مسئلے میں. انا کنت اظلم, زیادہ ظلم میری طرف سے تھا. آپ نے اس کے بعد بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا کر بھیجا, آپ سب نے کہا تم جھوٹے نبی ہو, کس نے میری تصدیق کی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری تصدیق کی اس موقع سے, اپنی مال اپنی جال سب سے میری غمخاری کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا میری خاطر میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے آپ؟ کوئی غلطی ہو جائے تو معاف نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھی کو؟ فال انتم تاریخو لیا, ایک بار میں تاریخو نہ لیا ہے بھائی, صحیح ہے فال انتم تاریخو نہ لی, یہاں پر نون کے ساتھ ہونے کی وجہ نہیں, یہاں پر اضافت نہیں یہاں پر. تو کیا میری خاطر آپ لوگ میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں, بدلہ نہ لیں ان سے. یہ اس بات ہے کہ بعد کبھی بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کوئی تکلیف نہ پہنچائی اس کے بعد. جی ہاں دیکھیں باپ, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا, ذات السلاسل نامی جو جیش تھا اس میں لشکر کے کمانڈر کون تھے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لشکر کے اندر ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمانڈر بنایا کس کو بنایا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے کمانڈر بنانا یہ بہرحال بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چاہتا محبوب کون ہے؟ میں ہی ہوں. تبھی تو ابو بکر عمر سب کے ہوتے، اللہ وسلم نے کس کو بنایا کمانڈر؟ مجھے بنایا اللہ کے رسول. میں کہا اللہ رسول آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ فرمایا آپ نے کہ عائشہ سب سے محبوب مجھے. کہا نہیں نہیں عورتوں میں نہیں، مردوں میں پوچھ رہا ہوں میں. کہا ان کے والد سب سے محبوب ہیں. میں نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ کیا بتایا عمر. اس کے بعد کون ہے؟ نام میرا نام ہی نہیں آ رہا. صاحب کا جواب نے بہت سارے نام گنائے تو میں خاموش ہوں. میں کہا پتا نہیں کتنی دیر بعد میرا نام آئے، پتا نہیں آئے بھی نہ آئے، لہٰذا میں خاموش ہو گیا. تو کسی کو کوئی ذمہ داری دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبوب انسان ہے، وہ سب سے زیادہ محبوب ذمہ داری، بلکہ ہر ایک کو ذمہ داری اس کی صلاحیتوں کے حساب سے دی جاتی ہے. ہر ایک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں رکھی دوسرے کے اندر نہیں ہوتی. ایک آدھ شخص عمومی اعتبار سے سب سے افضل ہے، لیکن کسی خاص میدان میں کوئی آدمی ہے اسے جو کمال حاصل دوسرے کو حاصل نہیں ہے. تو مختلف جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں انسان کے اندر، جو کمال ہے، جو فن ہے، اس کے اعتبار سے خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا جنگ میں، جہاد میں، وہ دوسرے صحابہ کرام کو نہیں حاصل تھا. ہر ایک صحابی کا اپنا مقام ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے جنگجو تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے لشکر کا کمانڈر بنا جس میں ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو اتنا زیادہ چاہتے تھے کہ ہر ایک کو احساس ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب کون ہوں؟ میں ہوں. تبھی تو کون سے پوچھنے کی ہمت ہوئی، سوال کرنے کی. تو ہر ایک سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے اور مانتے ہیں. یہ حدیث آگے لکھا میں نا کہ 4358 نمبر پہ حدیث آئے گی، اس میں اضافہ ملے گا آپ کو. فسکت تو مخافت ان یجعلنی فی آخرہم، میں آگے خاموش ہو گیا اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو سب سے آخر میں لسٹ میں میرا نام آئے، اس ڈر سے میں خاموش ہو گیا. صحیح بخاری ہی کے اندر یہ حدیث ایک مقام پر اور آئی ہوئی ہے، وہاں یہ الفاظ موجود ہیں. يوم لا ليس لها راعي غيري، وبينما رجل يسوق بقرة فحمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني ولدت للحرب. فقال سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أولي بذلك أو بكر. اس سے معلوم ہوتا ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا مقام کیا تھا. ان کے غیر موجود ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان پر اتنا زیادہ اعتماد تھا، کہا اس پر میرا بھی ایمان ہے اور ابو بکر و عمر کا بھی اس بات پر ایمان ہے. اس سے ان کے ایمان کی شہادت ملتی ہے ان دونوں صاحبین کے. یہاں پر دیکھیں موجود حدیث یہ آ رہی ہے دوبارہ آپ کے سامنے، ایک کنویں پر میں ہوں اور وہاں پر ایک ڈول ہے، لہذا میں نے پہلے کچھ ڈول نکالے، شروعات میں نہیں آیا تھا، میں نے کچھ ڈول نکالے، اس کا میرے ہاتھ سے کس نے لے لیا؟ غرب کی معنی الدلو العظیمہ، بہت بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا. اس کے بعد وہاں تو یفری فری ہو، یہاں ینزع نزع، جیسے وہ کھینچ رہے تھے پانی، ویسے تو میں نے کسی کو ڈول سے پانی کھینچتے دیکھا نہیں آج تک. ایک بار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص اپنے اظہار کو غرور گھمنڈ کی وجہ سے جر کرتا ہے، گھسیڑتے ہوئے چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گے. ایسے انسان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیکھیں گے. فقال ابو بكر رضي الله عنه ان احد شقي قومي يسترقي الا ان اتعاهد. ابو بكر رضي الله قال اللہ کے رسول تو بہت مشکل ہے میرے لیے کہ ان احد شقي ثوبي يسترقي, میرے کپڑے کا ایک طرف کا جو حصہ ہے وہ لٹک جاتا ہے, استرقی معنی لٹک جاتا ہے وہ, الا ان اتعاہد, الا کہ ہر دم اس کو میں کھینچتا رہا ہوں, اوپر کرتا رہا ہوں اسے پکڑ پکڑ کے, ورنہ ایک طرف کا حصہ وہ لٹک جاتا ہے. دبلے پتلے آدمی تو بکر دلہ ہوتا منو کا ایک طرف کا, اگر میں ہر دم اس کو نہ اٹھاتا رہا ہوں تو ایک طرف ایسا لٹک جاتا ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا آپ نے کہ آپ پھیلا کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں, آپ پھیلا کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. یہ وہ حدیث ہے جس کو بنیاد بنا کر کے, اور سبھی لوگ کیا کرتے ہیں, اب اپنا پیجامہ سب کیا کرتے ہیں, سب نیچے کر کے چلتے ہیں, اور اس وقت کیا کہیں گے, ہم قائلہ سے نہیں کرتے ہیں. تو وہ تمام صحابہ کرام جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ذرے دار سے منع فرمایا تھا وہ سب قائلہ سے کرتے تھے, تو منع کیا اللہ کے رسول نے؟ وہ سب کیسے کرتے تھے صحابہ کرام؟ سب قائلہ سے کرتے تھے, اس لیے منع قائلہ نہ ہوتا منع کرتے اللہ کے رسول, منع نہیں کرتے. معلوم ہے سارے صحابہ کرام جن کے یہاں بھی کبھی جر پایا گیا اور آپ نے منع کیا, یا سفیان بن سالم لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبل, اسبال نہ کرو اللہ تعالیٰ. وہ بھی کیسے کر رہے تھے؟ کیسے کر رہے تھے؟ وہ قائلہ سے کر رہے تھے وہ بھی. تو جتنے صحابہ کرام کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ سب قائلہ سے کرتے تھے, لیکن ہم اور آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں مولانا صاحب؟ قائلہ سے ہم نہیں کرتے ہیں, باقی صاحب قائلہ سے کرتے تھے. یہ شیطان ہوتا ہے تو دماغ کے اندر ساری باتیں ڈالتا ہوں, یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں, شیطانی چالیں ہوتی ہیں جو ڈالتے ہیں. کیا فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ انی ارخی, کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا انہوں نے سر؟ یسترخی, ایک حصہ لٹک جاتا ہے وہ کبھی, یا لٹکاتا ہوں, لمبا سلا کے آتا ہوں دردی کے ہاتھ سے, لمبا پہنتا ہوں میں, لمبا پہنتے تھے یا ٹھیک سے پہنا پھر بھی جھک گیا جا کر کے, تو اگر کوئی کسی آدمی کا نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے جھک جائے اس کے یہاں خولا پایا جائے گا؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہما شما کوئی بھی خولا اس کے یہاں ہوگا, سانس خولا اس کے یہاں ہوگا. قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو کہ وہ آدمی اپنا صحیح سے باندھ کر کے رکھتا ہے, اس کے باوجود بھی بدن میں کچھ طرح کی پریشانی اس کی وجہ سے اگر خود بخود نیچے ہو جائے اسے خولا کہیں گے؟ نہیں پہلا کہ مولانا صاحب. تو یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے نہیں پہنتے تھے مولانا صاحب, بلکہ اوپر پہنتے تھے, لیکن وہ بدن میں کنافت کی وجہ سے نیچے ہو جایا کرتا تھا. ایک صحابی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا ٹخنے سے نیچے ہے ازار, تو فرمایا آپ نے ارفع ازار, کیا کیجیے آپ؟ اوپر کیجیے. تو انہیں کہا اللہ علیہ وسلم یہاں سے میری پنڈلی بہت پتلی ہے. کیا فرمایا اللہ رسول نے؟ انک اللہ خلق اللہ ہے حسن, انک اللہ خلق اللہ ہے حسن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی تکلیف کی ہے وہ سب حسن ہے, لہٰذا اس میں شرمانے کوئی بات نہیں, پتلی ہے تو کیا ہوا, لہٰذا یہ علت آپ نے قبول فرمائی؟ نہیں قبول فرمائی. کہتے تھے اللہ میں خیلا سے نہیں کر رہا ہوں. کیا کہتے تھے؟ اللہ میں خیلا سے نہیں کر رہا ہوں. یہ سب غلط وسوسے ہیں, بلکہ حدیث کے اندر موجود ہے جر الازار من الخیلا, ازار کا گھسیٹنا یہ خیلا کی علامت ہے, خیلا ہی کی وجہ سے ہوتا ہوں. حدیث رسول ہے جر الازار من الخیلا, ازار کا جر اگر کوئی گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے تو یہ خیلا کے اندر داخل ہے باقاعدہ, خیلا ہے, نہ کہ یہ کہ ہم خیلا کی وجہ سے نہیں کرے, خیلا کے اندر باقاعدہ یہ داخل ہے. لہذا قطعی طور پر یہ آدمی کو جر ازار نہیں ہونا. سری حدیث موجود ہے کہ عزرت المومن الى انصاف ساقے ولا جناح فی ما بین و بین الکعبین, نصف سے لے کر کعبین تک کوئی حرج نہیں ہے. ولا حق للازار فی الکعبین, اور ازار کا کعبین میں کوئی حق نہیں ہے, ٹخنے پر نہیں جانا چاہیے. اسی من جر ازارہ خیلا لم ینظر اللہ الی یوم القیامہ, جنازہ پوری ترتیب موجود ہے کہ کہاں تک ہونا چاہیے, نصف ساق تک ہونا چاہیے, نصف ساق سے لے کر ٹخنے کے بیچ میں کوئی جناح نہیں ہے, اور اس کے بعد ولا حق للازار فی الکعبین, اور کعبین کا ازار میں سرے سے کوئی حق نہیں, بالکل حق نہیں کعبین کا, کعبین کو کیا ہونا چاہیے, کھلا ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے پھر کیا آتا ہے, امن جر آؤ جر کی نوبت اگر آ جائے, اگر جر کی نوبت آ جائے تو پھر کیا اس کی کیا سزا ہے؟ لم ینظر اللہ الی یوم القیامہ, یہ پوری ترتیب بتائی گئی ہے. تو کبھی بھی انسان کو ان چیزوں شیطان کے بسوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. بہت سے لوگ گھر سے بڑے بڑے علماء کرام بھی کیوں نہ کہتے ہونا ایسا, تو آپ کے سامنے حدیث موجود ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جر نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کا کپڑا خود بخود لٹک جایا کرتا تھا. آپ کا کپڑا اب یہ جانا کبھی لٹک جائے, بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تو اٹھے چلے آپ, تو کوئلہ کے اندر نہیں داخل ہوتا ہے, گنہگار آدمی اس کی وجہ سے نہیں ہوگا. لیکن آپ لمبا خوب پتلون سے لائیں یہاں تک پہن کر کے اور زمین کو صاف کرتے ہوئے چلیں اور اس کے بعد کہیں کوئلہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے. کیا چیز اسبال ہر چیز کے اندر, اگر جبا پہن رکھا ہے آپ نے اور وہ جبا اوپر نیچے تک ہوتا ہے, جبا اگر آپ زمین پہ کھسٹ رہا آپ کا اس کے اندر بھی, یعنی جو کپڑا بھی چاہے وہ نیچے کا ہو چاہے وہ اوپر بدن کا ہو لیکن کہاں تک پہنچتا ہو, ٹخنے سے نیچے پہنچتا ہو سب اس کے اندر رہتے. کیا چیز آستین کا مسئلہ نہیں ہے, آستین کا مسئلہ نہیں ہے, جو مسئلہ کس کا ہے اس کا مسئلہ ہے. جبکہ آستین کے بارے میں بداؤ کے اندر ایک تجربہ ہے, لیکن آستین کا وہ مسئلہ نہیں ہے جو مسئلہ ٹپنے سے نیچے کپڑے رکھنے کا ہے, آستین کا مسئلہ ہوگا. تو مانا مشاہد اعتراض کرا اس سے تحسبونہ حینا وہ عند اللہ عظیم, لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں لیکن بہت ہی عظیم قرآن ہے کہ ما اسفل من الکعبین فبنا, اسی روایت ترتیب جو ہے سب پوری ترتیب عزرت المومن الى انصاف ساقے ولا جناح فیما بین وبین الکعبین, اس کے علاوہ وما اسفل من الکعبین فبن نار ولا حق للازار فی الکعبین, اس کے بعد یہ ہے تو جتنا ٹخنے سے نیچے آپ کا ازار رہے گا اتنا حصہ سمجھیے جہنم کا حصہ ہے, جہنم میں چلے گا اتنا حصہ, اور اس کے بعد اگر جر کی نومت آ گئی تو اس کی سزا وہ الگ ہے سر, وہ تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں پھر ہے. اللہ تعالیٰ نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا اس انسان کی طرف, تو ہر ایک کے مدارس بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سوب کے اندر سب آتا ہے چاہے اظہار ہو چاہے قمیص و لمبا. ضرورت میرا ضرور نقصان کے معنی میں کوئی ضرور نہیں ہے, کسی طرح داخل ہو جائے جنت کے اندر, زکات کے ابواب میں بھی آ چکی ہے جی. اس سے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت معلوم ہے, جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا انہیں. عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة الصديقة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصبح. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اسد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالی میں سن نامی بستی میں موجود تھے. قال اسماعیل یعنی بالعالیۃ فقال عمر رضی اللہ عنہ یقول والله ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور تقریر شروع کر دی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بعد میں کہتے تھے کہ میرے دماغ میں یہی بات آ رہی تھی اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جس سے لوگوں کو غم لاحق ہوا, ہوش و حواس کو بیٹھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا سخت آدمی اور سخت دل کا آدمی, وہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ بنے ہوش و حواس کو بیٹھے, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے, اور بعد میں کہتے تھے میرے دماغ یہی بات آ رہی تھی اللہ رسول کیسے انتقال ہو جائے گا. آگے ان کا جملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطع عنا, اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیجے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کا انتقال ہو گیا دنیا چلے گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت نہیں دے گا, ایک موت آنا تھی آپ کو موت آ گئی ہے, مر چکے دنیا جا چکے ہیں آپ, دو موت نہیں آئے گی آپ کو. قسم کھانے والے جو قسم کھا کر کہہ رہے اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا ہے, ذرا سا تھمو رکو ذرا سا, جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تبریز شروع کی عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے اس کے بعد مقصود ہے کہ کوئی بات کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو معبود ہے اسی کو بقا حاصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہمارا معبود ہے صرف اسی کو بقا حاصل ہے، باقی اور کسی کو بقا حاصل نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہو سکتا ہے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مان رہا ہے؟ معبود تسلیم کر رہا ہے. لہذا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ذہن میں کہ آپ بھی معبود گیا کہ کوئی معبود نہیں مانتا تھا، لیکن گویا کہ آپ کے بارے میں کہنا کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا یا انتقال نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو کس کے مقام میں لا کے رکھنا ہے؟ معبود کے مقام میں. لہذا انہوں نے کہا اس طرح سے لوگوں کے روتے روتے ہسکیاں بچ گئیں. نسج الناس یبکون، لوگوں کی روتے روتے ہسکیاں بچ گئی جب بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی. ادھر یہ سارا قصہ تھا مسجد کے اندر، ادھر انصار ایک ثقیف ہے بنی سائدہ میں جمع تھے. تو لوگوں نے وہ صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا امیر بنانا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ ایک امیر رہے گا مہاجرین میں سے اور ایک امیر رہے گا انصار میں سے، دو امیر رہیں گے مسلمانوں کے. بہت ہی مشکل مرحلہ تھا مولانا صاحب، ابھی سے اختلاف و انتشار شروع ہو جاتا، لیکن بہت ہی حکمت عملی سے صحابہ کرام نے کنٹرول کیا اس مسئلے کو. جب یہ خبر لگی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سیدھے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے، کہاں پر؟ اس سے صفیفہ بنی سائدہ میں تشریف لے گئے دونوں حضرات. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے تقریر کرنا چاہیے، ابو بکر نے خاموش کہتے چپ رہیے میں بولتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر کے سامنے میں کچھ تقریر کروں، مقصد میرا یہ نہیں تھا، بلکہ میں نے اپنے دل و دماغ میں ایک بہت ہی اچھی تقریر تیار کر رکھی تھی، اپنے دماغ میں میں نے ایک بہت ہی اچھی تقریر سوچ لی تیار کر لگتی، مجھے خطرہ لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ ساری باتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں نہ ہو نہ کہہ پائیں، اور ان باتوں کو کہنا ضروری ہے اس مجلس میں، لہذا میں نے چاہا کہ بڑھ کے میں تقریر کروں تاکہ ساری باتیں مجلس میں آ جائیں، اس لیے میں آگے بڑھ کے تقریر کرنا چاہتا تھا. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے خطاب کیا اور سب سے بلیغ انسان کو جو خطاب ہو سکتا تھا ویسا خطاب کیا انہوں نے. اپنے خطاب میں انہوں نے کیا کہا؟ نحن العمراء وانتم العذراء، ہم لوگ جو مہاجرین ہیں قریش کے لوگ ہیں یہ امیر ہوں گے، باقی آپ لوگ ہمارے وزیر ہوں گے، معاون ہوں گے امارت کے معاملے میں. حباب المنذر کا نہیں، ایسا نہیں چلے گا، ایک امیر ہمارا ایک امیر آپ کا، ایسا نہیں، آپ لوگ اصل امیر ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، ایسے بھی نہیں چلے گا، ہمارا امیر ہمیشہ امیر رہے گا، آپ مجھ سے لوگ وزیر رہیں گے. دار کے اعتبار سے سب سے اوسط اور سب سے اعلیٰ اگر کوئی خاندان ہے تو کون ہے؟ قریش کا ہے. حسب کے اعتبار سے عربوں میں سب سے اعلیٰ یہ بھی خاندان ہے. تو ایسا کیجیے آپ لوگ، یہ عمر رضی اللہ عنہ موجود، ان سے بحث کر لیجیے آپ لوگ، یہیں سے دیکھیے آغاز ہوتا ہے بحث کا، ہونا اسی جملے سے بحث کا آغاز ہوتا ہے. جی ہاں، یا تو ابو عبیدہ، دو لوگ موجود آپ کے سامنے ہیں، یہ عمر ہیں یا ابو عبیدہ، دونوں میں جس کو چاہیں ان سے بیعت کر لیں آپ. حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم آپ سے بیعت کریں گے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے تھے، ہمارے سردار ہیں، میں سب سے بہتر انسان آپ ہیں. چنانچہ سے فٹافٹ انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما اور بیعت کر لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جب بیعت شروع ہو گئے تو اس کے بعد جتنے لوگ موجود تھے مجلس کے اندر سبھی لوگوں نے بیعت کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے. کسی نے کہا آپ لوگوں نے تو بیچارے کا ناس کر دیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ بننے والے تھے مسلمانوں کے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ہم نے کیا کیا؟ قال عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت شخص رسول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في رفيق الأعلى. نبي صلى الله عليه وسلم کی نگاہ اوپر کی طرف اٹھی پھر فرمایا آپ نے پھر رفیق الأعلى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دیا گیا دنیا میں رہنا یا آخرت میں، کیا فرمایا آپ نے؟ پھر رفیق الأعلى. پوری حدیث بیان کی اس کے بعد. دو تقریریں ہوئی تھی مسجد کے اندر، ایک پہلی تقریر کس کی ہو رہی تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی، دوسری کس کی ہوئی اس کے بعد؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ. دونوں تقریروں نے اپنی اپنی جگہ پر صحیح کام کیا. حضرت عمر کی تقریر بھی ضروری تھی، لوگوں کے اندر نفاق موجود تھا لہذا ایسے لوگوں کو دبانا ضروری تھا. عمر رضی اللہ جو تقریر کی تھی اس سے لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہوا، ہر ایک آگے بڑھ کے کوئی بات نہ کہنا شروع کرے. لقد خوف بهم لنفاقا، نہ ان کی تقریر کی وجہ سے بہت سے لوگ جو آگے آ کر کے غلط کاروائیاں انجام دے سکتے تھے، ان کی تقریر کی وجہ سے بہت سے لوگ خاموش ہو گئے. لہذا دونوں کی تقریر اپنی جگہ پر بہت اہم تھی. دیکھیں محمد بن حنفیہ اپنے والد سے سوال کرتے ہیں. کون سوال کرنے والے ہیں؟ ان کے والد کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں، جس کو لوگ کہتے نہیں سکتے سب سے افضل، نہ جانے وسیع اور نہ جانے کیا کیا بنا دیا سب لوگوں نے، انہوں نے کیا کہا سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا اس کے بعد نمبر دو پر کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہیں. اب میں نے کہا پھر پوچھوں گا اس کے بعد تو عثمان کہہ دیں گے ابھی، تو میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہوں گے نمبر تین پر. کہا نہیں، میرا کیا مقام، میں تو عام مسلمانوں سے ایک مسلمان عام مسلمانوں میں سے ہوں. کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ جو ترتیب بتائی وہ کون سی ترتیب ہے؟ ابو بکر، پھر عمر، پھر کون ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. سب جانتے تھے اس کے بعد انعام لے لیں گے وہ. وقت بھی ہو گیا.